لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. شخص تجازي في لبيتي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baadakum shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee nabii wetu na mtume wetu Muhammad, yeye na ahli zake na masahaba zake na waumini wote watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie kuwa miongoni mwa hao, amin ya rabbal alamin. Tunawakaribisha ndugu wote kunako hili darsa ambalo tunafungua kwalo silsila ya durus za kielimu ambazo zitajihusisha na kusoma vitabu vya kielimu mashuhuri ambavyo vitamassis mwanafunzi na kumjenga mwanafunzi ambaye anatafuta ilmu ya dini katika fani tofauti tofauti kama sheria, fiqhi, lugha ya Kiarabu, masala ya sira, tauhidi na aqida na mengineyo. Na insha Allah kama ratiba itavyokuja baadaye itatangazwa. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na moja miongoni mwa vitabu ambavyo vimewekwa kwenye hii ratiba ambacho ni kitabu cha sira. Kitabu chenyewe ni Rawdatul Anwar fi Sirati an-Nabiy al-Mukhtar, Sheikh Safiy ar-Rahman al-Mubarakfuri rahmatullahi ta'ala alayhi. Na Sheikh Safiy ar-Rahman al-Mubarakfuri wanachuoni katika wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa katika nyakati mwisho mwisho, yani katika karne ya mwisho au karne ya nyuma, yani huwa wakati ambao tunaishi ndani yamo, katika wanavyuoni wakubwa kubwa wa Sunna ambao walidhihirika katika ulimwengu wa Kiislamu, na alikuwa na juhudi zilizokuwa kubwa sana kuizagaza ilmu sawa sawa hadith na shuruh zake na mengineyo na sira. Na Sheikh al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, ungewasha sauti Sheikh hata kidogo ili tukapakia huko katika tujue. Sheikh Safiyur Rahmani al-Mubarakfuri rahmatullahi ta'ala alayhi alitunga kitabu muhimu sana katika sira ambacho ni Ar-Rahiqul Makhtum. Hichi kitabu alikitunga dhimni ya mashindano ambayo alikuwa anafanyishwa na Rabitatul Alam al-Islami, mafungamano ya ulimwengu wa Kiislamu ambayo yako Saudia. Walifanyisha mashindano kati ya wanachuoni wa ulimwengu wa Kiislam kunako kutunga kitabu katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kubainisha maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni sira itakusanya au ni kitabu kitachokusanya kauli ambazo ziko mashuhur na sahih na zilizokuwa muhimu na zile ambazo maimamu wakubwa na zile ambazo ziko na asl katika marejeo ya vitabu vya wanazuoni wa Kisunna wanaokubalika katika ulimwengu wa Kiislamu walioondoka katika sira kama Ibn Hisham na wengineo. Kwa hiyo akawa amekitunga kitabu chake Ar-Rahiqul Makhtum, kikachukua nafasi ya kwanza katika hayo mashindano. Lakini kwa kuwa kitabu hicho ni kipana zaidi na kinapanua zaidi na ni kikubwa zaidi, akawa ameombwa aweze kufungiunzi wa kwanza kitabu, akipunguze kile kitabu, akifinye kile kitabu katika kitabu kingine kidogo, ili kiwe ni msaada kwa mwanafunzi mwenye kutaka kuanza kujifunza sira na maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndo akawa amekifupiza kile kitabu chake Ar-Rahiqul Makhtum katika kitabu kingine kinachoitwa Rawdatul Anwar fi Sirati an-Nabiy al-Mukhtar, ambacho ndio kitabu cha mukarrar wetu ambacho tutakisoma kwenye hii nivo ya kwanza ambayo tutaianza nayo. Na sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au kujifunza maisha ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni muhimu sana kwa Muislam na muhimu sana kwa mwanafunzi wa ilmu mwenye kutafuta ilmu, kwa kuwa kuyajua maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wake kunatupa mafunzo yaliyokuwa makubwa sana katika kuelewa baadhi ya misingi na mafunzo ya dini alivyokuwa anayafikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa kuna baadhi ya sheria ambazo vigumu zielewa tu tajwa utajua kisa namna gisi alikuwa na vile anafanya katika hali kama hizo. Haya yatajulikana katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunafaidika uslub wa kufanya da'wa na kulingania kunako njia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisoma inatupa kuelewa umuhimu wa kazi kubwa aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba wake kuna kutufikisha dini ya Uislamu, na hii ilmu ambayo leo tuko nayo na tunaipokea, au hii dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu na sisi kuongoka kwayo. Kwa hiyo tusifikiri kwamba tu ni jambo limetufikia hivi hivi, bali ni juhudi kubwa zilifanyika na muhanga mkubwa sana uliotolewa na hao waliotutangulia, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimsapoti mtukufu Mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Hayo yote tutayaona juhudi zao na muhanga waliojitolea juu dini tufikie katika kuisoma sira yake mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile kusoma sira ni sababu katika sababu ambazo zitamfanya Muislam ajenge mapenzi ya dhati katika moyo wake na mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa kumsoma mtu maisha yake na kuyaelewa yaliyokuwa ndani yake, ilo jambo linakufanya ule mtu umuelewe sawa sawa na uweze kumpenda mapenzi yaliyokuwa ya dhati. Vile vile katika faida za kusoma sira ya mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itatupa mwanga wa kuweza kukabiliana na wale maadui wa mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam na maadui wa da'wa ya Kiislamu ambao hawataki Uislamu uzagae na wanakusudia usiku kwa mchana kuutupia Uislamu baadhi ya shubha ambazo ni za uongo, wanaudanganyishia Uislamu au wanamdanganyishia Mtume sallallahu alaihi wasallam au masahaba, wanawapa tuhuma ambazo ni za uongo, au labda kisa fulani au mkasa fulani wanaugeuza kutokana na hiqdi na chuki zilizokuwa ndani ya nafsi zao, ili kutaka kuonesha kwamba Uislamu una aibu fulani au Mtume na aibu fulani. Kwa hiyo sisi kama Waislamu tashindwa kujibu na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakuwa kuisoma sira yake vizuri na tukaielewa. Kwa hiyo tunapoisoma sira ya Mtume vizuri na kuielewa, tutakuwa tuko tayari kuweza kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutetea maswahaba zake na kuitetea na uslubu aliofikisha kwa udini mbele ya maadui ambao wanavizia usiku na mchana, ili kuweza kutia shubha zao na kuweza kuwapoteza wale watu ambao hawana. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tutilie baraka katika hili darsa na afungue nyoyo zetu na macho yetu tuweze kuelewa yaliyokuja katika hili darsa, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuweze kuyafuatilia na kuyaweka katika vitendo, kwa kuwa yeye Allah ndiyo ametuambia kwamba amemjaalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiyo kiigizo chetu. Kwa hiyo na sisi tunajifunza maisha yake na mwenendo wake ili tuweze kumuigia sallallahu alayhi wasallam. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillahi alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li mashayikhihi wa li mustami'ina ajma'in. فيقول المؤلف رحمه الله مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. بزرون جسمة يقول الشيخ أو يقول الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى كشو كان بسم الله الرحمن الرحيم يعني لي يعني يوم كمليك متن كتابه كمانين وكشرحنا. يقول الشيخ العلامة صفي الرحمن المبارك فوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمد الصادق الأمين المبعوث إلى الأحمر والأسود أجمعين وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد. نعم Alianza Sheikh Safi Urrahman al-Mubarak Fori kitabu chake hichi kwa kuanza bismillahi rrahmani rrahim, na maana yake ni naanza yale ambayo niliyokusudia kuyaandika katika kitabu hichi, ndio takdiri inavyokuwa, kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa rehma mwenye kurehema. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa kamilifu zinamstahiki Mwenyezi Mungu ambaye ni mola na mlezi wa viumbe, na swala na amani zimwendeye mbora wa mitume wake na wa mwisho wa manabii wake. Walidhalika tunafaidika katika hii jumla kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo mbora kulikoni mitume wote ambao waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama gisi yeye vile vile ni mbora wa viumbe wote waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunafaidika katika jumla ya pili, na hii jumla ya kwanza waliafikiana kwayo Waislamu wote na makundi yote ya Kiislamu. Jumla ya pili, wa khatami anbiya, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wa mwisho wa mitume wake, bi maana kwamba hakuna mtume atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika hii ni iman ambayo tuko nayo kwamba mtume wa mwisho ni nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtume baada yake. Akamwita Muhammadin as-sadiqil amin, ambaye Muhammad ni mtume Muhammad mkweli mwaminifu. Na hili lazima tulikamate kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajulikana hata kabla utume wake kwamba ni mkweli mwaminifu, na ili litatufauku mbele katika kusoma athari yake katika kufikisha ujumbe. Al-mab'uth, ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtuma, ila al-ahmari wal-aswadi ajma'in, wa watu weupe na watu weusi wote. Au kwa tafsiri nyingine wanafasiri ila al-ahmari wal-aswadi ajma'in, Mwenyezi Mungu alimtuma kwa majini na watu wote. Walidhalika tunafaidika katika hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah amemtuma kwa watu wote na kwa majini anawafikishia, tofauti na mitume waliokuwa kabla yake walikuwa wanatumwa katika kabila zao tu. Fa Isa ibn Maryam alitumwa kwa alaihi salam, alitumwa kwa wana wa Israeli wenye walikuwa wakati wake, na kadhalika Musa alitumwa kwa wana wa Israeli wenye walikuwa wakati wake. Walidhalika kila mtume alikuwa anatumwa kwa watu wenye walikuwa ule wakati wake tu katika kabila lake, pakiwa kwa watu wengine mbali ambao sio katika kabila lake wanakuwa hawahusikani naye, ila mtume wetu sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu alimtuma kwa watu wote ambao wako katika huu wakati na wenye watakuja baada yake, wote da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam inawahusu. Na ndio maana Allah jalla jalaluhu akafanya Qur'ani aihifadhi isiwezi kubadilishwa wala kupotea, kwa sababu da'wa ya mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ya watu wote mpaka gisi kiyama kitasimama, walidhalika lazima ibaki. Lakini vitabu vingine vyenye Allah aliteremsha kama Taurat na Injil na Zabur na vingine alivyoteremsha Allah jalla jalaluhu hakuvichunga eti visiwezi kupotea. Baadaye vilipotea, watu walivibadili, na Allah ilo jambo aliliacha likawa hivyo, lakini Qur'ani tukufu akaichunga kwamba haiwezekani ibadilike, itabaki mpaka akhiru zaman, kwa sababu ni da'wa ya mtume wa mwisho, itaendelea mpaka qiyami saa. Tayib, kisha akataka rehma na amani ziwaendee familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni wale ambao walioharamishiwa kula sadaqa, ni watu ambao walioharamishiwa kula sadaqa, ambao ni katika tumbo la Banu Hashim, ndugu za mtume sallallahu alayhi wasallam, watoto wa Ali radhiyallahu anhu, watoto wa Al-Abbas radhiyallahu anhu, watoto wa Aqil radhiyallahu anhu, au wote katika wa ndugu za mtume sallallahu alayhi wasallam wa karibu, ni haramu kwa kula sadaqa. Wanajulikana kwamba alu rasul, familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na panaingia tena katika familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakeze mtume rehma na amani ziwe juu yake, kutokana na nasu ya Qur'ani. Na wakatawasa baadhi ya wanazuoni kusema kwamba katika al za mtume sallallahu alayhi wasallam panaingia hata na wafasi wake, kwa ushahidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ana wakati alipozungumzia ala Firaun, watu wa Firaun bimaana ni wafasi wake, lakini itlaqan jumhur kwamba alu nabi sallallahu alaihi wasallam ni familia yake, ndugu zake wale waliharamishiwa sadaqa na wake za mtume sallallahu alaihi wasallama. Idhan na wote anawatakia rehma na amani, kisha akawatakia rehma na amani pia masahaba wa mtume, rehma na amani ziwe juu yake, na Allah awaridhie masahaba zake. Akawaita kwamba wao ndio wameibeba bendera ya hii dini. Wabitali, mtu mwenye anataka kuijua dini iliyokuwa sahihi lazima aichukue kwa masahaba waliopokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wao ndio walipokea dini kwa mtume wakaibeba bendera yake. Na rehma pia za Allah ziwashukie wale ambao waliwafuata hao maswahaba kwa wema, hapana kuwafuata kwa ubaya, waliwafuata kwa wema, bi maana walifuata njia yao kwa wema katika maimamu na walioongoka na waliolingania na wacha Mungu na watu wema kwa ujumla, na wote watakaofuata njia ya hao hadi siku ya kiyama. Nasi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwao. Naam. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: أما بعد، فإن السيرة النبوية من أشرف العلوم وأعزها وأسناها هدفا ومطلبا، بها يعرف الرجل المسلم أحوال دينه ونبيه وما شرفه الله تعالى به من أرومة الأصل وكرم المحتد ثم ما أكرمه به من اختياره للوحي والرسالة وحمل عبء الدعوة إليه وإلى دينه، ثم ما قام به صلى الله عليه وسلم من بذل الجهود المتواصلة، وما عناه من البلاء والمحن في هذا السبيل، وما حظي به بجنب ذلك من نصرة الله وتأييده بجنود غيبه المكنون وملائكته البررة الكرام، وبتوجيهه الأسباب وإنزال البركات وخوارق العادات وغير ذلك. وقد كثر الاهتمام بهذا الموضوع في قديم الزمان وحديثه كتابة دراسة وكتابة وتأليفا، لأنه عمل ينبثق من صميم الإيمان وغرازة الحب والتفاني، وإلا أن عامة القائمين بذلك لم يوفوا حقه من التحقيق، بل أدخلوا فيه ما وافق أفكارهم وميولهم وعواطفهم، ولو لم يكن له حظ من الصحة والثبوت، بل جاءوا ببعض ما هو مصطدم بأصول الدين وخارج عن حيز نطاق المعقول. ونظراً إلى ذلك حسبك شيخ، لا حسبك. طيب akasema sheikh amma baada ya kutanguliza huu muqaddima wa kumshukuru Mwenyezi Mungu, akasema hakika sira ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika elimu zilizokuwa bora na zenye utukufu na zenye sharaf iliyokuwa kubwa sana na zenye malengo yaliyokuwa ya juu, kwa sababu kupitia hiyo sira mtu kama Muislam ndio atavyoweza kuijua hali za dini yake na kujua hali za Mtume sallallahu alayhi wasallam kama nabii wake, alikuwaje nyumbani kwake, alikuwaje barani. Na Muislam kwa kusoma sira atajua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtukuza kwayo mtume wake kwa kumtoa katika asili iliyokuwa nzuri na kinasaba ambacho kina utukufu, kisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimkirimu kwayo mtume wake kwa kumchagulia kumteremshia wahi na ujumbe. Kwa kuwa kupata utume na kupata wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni takrima ya Allah jalla jalaluhu na fadhila yake anayoimpa yule ambaye anayemtaka katika waja wake. Kwa hiyo na mtume sallallahu alayhi wasallam Allah ameamua na amependelea kumtukuza kwa haya ya kumpa utume na wahi. Na atajua vile vile Muislamu kwa kusoma sira uzito wa namna mtume alivyobeba uzito wa da'wa kunako dini yake, kisha yale ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya katika juhudi zinazoendelea na matatizo aliyoyapata na shida na misukosuko katika hii njia ya kufikisha Uislamu. Anasema na vile vile Muislamu kwa kusoma sira, japokuwa ataona hiyo misukosuko na mabalaa aliyopata mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile atapata kujua Muislamu kwa kusoma sira bahati zilizompata mtume sallallahu alayhi wasallama kwa kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumuunga kwake mkono kwa majeshi yake ambayo ni ya ghaib na malaika zake ambao walikuwa ni watukufu na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu alizomuongoza kwazo za kumpa nusra na kumteremshia baraka zilizokuwa nyingi na kumteremshia miujiza tofauti tofauti ambayo ilionyesha utume wake na nafasi yake. Anasema Sheikh, na hakika wamejihimiza sana watu kujifunza hii elimu ambayo ni ya sira, wakati wa zamani na huu wakati wa sasa. Watu wamejihimiza na hii elimu sana, sawasawa kwa kuiandika, sawasawa kwa kuisoma na kuijifunza, sawasawa kutunga iko vitabu na kufanya utafiti ndani yake, kwa kuwa ni amal au hii ilmu ya sira ni amal ambayo inahusikana na undani wa imani ya Muislamu, na inajenga sana mapenzi ya kujitolea kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Sheikh anasema japokuwa watu walifanya juhudi kubwa sana katika kuihudumia sira, waliihudumia lakini hawakuitekelezea haki yake katika kuihakikisha sawasawa, bali wengine wakawa wanaingiza katika vitabu vya sira wanapozungumzia maisha ya mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam baadhi ya fikra zao na yale ambayo yanamili katika mioyo yao na hisia zao. Anasema japokuwa yatakuwa si sahihi, lakini kwa sababu wamependa, ni jambo ambalo moyo wake unamili kwalo, analithibitisha katika kitabu bila kuwa na uhakika kwamba je limethibiti sawa sawa. Anasema bali zaidi ya hivyo, baadhi ya watungaji katika ilmu ya sira waliweka katika vitabu vyao mambo ambayo yanagongana sawa sawa, yanagongana moja kwa moja na akili zinavyokubali. Wametaja mambo ambayo hata akili kisikia haiwezi kuyakubali au yanayopingana na sheria. Kwa hiyo Sheikh anasema pako upungufu fulani katika watungaji wengi ambao walizungumzia ilmu ya sira. Naam. Sallallahu alayhi yaqul rahimahullah wa nadharan ila dhalik iqtarafa alayya ba'd al-ikhwan bi ta'lif kitab jadid fi حجم متوسط أجمع فيه ما هو ثابت ومعترف به عند أئمة هذا الفن مع مراعاة مستوى الناشئين وعامة الدارسين متجنبا للجحاف والانحراف، فطلبت من الله التوفيق والسداد وبدأت بالعمل المطلوب مستمدا في ذلك من القرآن الكريم تفسيره المعتمد وفاسيره المعتمدة ثم من كتب السنة والسيرة مستفيدا بما يوجد فيها من القرائن والشهادة الداخلية وما يحيط بها من الشهادة الخارجية، وآثرت أن تكون العبارة مأخوذة من الروايات والكلام الأوائل بقدر الإمكان مع الاختصار والاختيار، وأرجو أني قد أديت المطلوب إلى حد قريب، وأدعو الله سبحانه أن ينفع به المسلمين ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. نعم. أنا سيما مؤلف الله مرحمه na kutokana na hayo tuliyotaja kwamba pako upungufu fulani ambao ulidhihirika kwa wale ambao waliandika katika ilmu ya sira vitabu vyao kama tulizungumza, anasema kutokana na hayo wengi katika baadhi ya ndugu waliniomba kwamba nitunge kitabu kipya ambacho kiko kati kwa kati, hajmin mutawassit, yani sio kikubwa sana wala sio kidogo tena sana, yani kiko kati kwa kati, nikusanye ndani yake yale yaliyothibiti na yanayojulikana kwa maimamu wa hii fani, pamoja na kuchunga na kuangalia kwa hicho kitabu kiwe sawasawa na mustawa wa wanafunzi wanaoanza, mustawa nashiin, wanafunzi wanaoanza, wa ammati darisin, na wengi katika wanafunzi wanaojifunza. Mutajaniba ni lijhaf walinhiraf, nijitenge mbali na kutia uzito wala kupunguza pia zaidi au kumia. Kwa hiyo nikamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwafikishe na aniongoze, na nikaanza kuifanya hii kazi niliyoombwa, nikitegemea na nikichegamia katika kufanya hii kazi katika kitabu cha Qur'ani iliyotukufu, yani nikachukua maneno kwa kutegemea katika Qur'ani tukufu na vitabu vya tafsiri ambavyo vinategemewa vya Qur'ani, na nikachukua tena mategemeo makubwa katika vitabu vya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani vitabu vya hadithi na vitabu vya sira, na nikafaidika nikanufaika katika kuandika hichi kitabu katika yale yanayopatikana katika qara'in na maushahidi yaliyokuwa ndani katika vitabu na yale yanayozungukia katika ushahidi wa nje ambao unafikiana na ambao niliozungumza, na nikapendelea hichi kitabu kiwe na matamshi ambayo yanachukuliwa katika riwaya na maneno ya watu waliokuwa mwanzo, al awail, kwa kadri nitakavyoweza, pamoja na kuyafupiza na kuyachagua yale yaliyokuwa bora, na namuomba na natarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amenifikisha kutekeleza kile nilichoombwa kwa kiasi fulani. Taban hadai kwamba amekamilisha 100% au amekamilika 100%, lakini nakwambia kwamba ndio nafsi fulani ametekeleza kwa karibu kiasi fulani, amejitahidi, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kitabu chake hichi kiwafai Waislam, na kuandika kwake hichi kitabu iwe ni kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya kutafuta sifa wala kutafuta ujira kwa yoyote kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kamalizia mwisho wa mudima wake akimtakia swala na amani nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aliyataja hiyo ilikuwa ni tarehe moja Muharram mwaka wa 1414. Naam. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله محمد صلى الله عليه وسلم: الأصل ونشأة وأحوال قبل النبوة. النسب الشريف هو أكرم الخلق الله وآخر الرسل وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مبر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بالاتفاق، ولكن لم يعرف بالضبط عدد ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل. أما أمه صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، فأبوه وأمه من أصل واحد يجتمعان في كلاب، واسمه حكيم وقيل عروة، لكنه لصيده بالكلاب فعرف بها. Naam, ahsana Allahu ilaik. Akaanza katika kitabu, jambo la kwanza kumbainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumzia asluhu, asli yake, wa nashatuhu, na namna alivyokuwa kukua kwake, wa ahwaluhu qabla an-nubuwa, na hali za Mtume kabla hajapewa utume. Wa innama, ameanza kumbainisha Mtume kama Mtume ni nani, kwa sababu hauwezi kumjua mtu sawasawa mpaka kwanza ujue jina lake ni nani na ni mtoto wa nani. Naam, na hii ndio inayofadhilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uuhum li abaihim, waiteni watu kwa baba zao. Kwa hiyo bora zaidi ni kumwita mtu fulani mtoto wa fulani, yani tukitaka kumjua fulani tunasema fulani mtoto wa fulani. Kwa hiyo mbele ya Allah bora zaidi ni kumwita mtu kwa jina lake inambatanishwa na baba yake. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah, waiteni kwa majina ya baba zao, hiyo ndio uadilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukitaka kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima tumjue yeye jina lake ni nani na baba yake ni nani, ili inakuwa ni jambo muhimu sana na ndio la mwanzo linaanziwa ili kumfahamu mtu. Akasema an-nasabu sharif, kujua kinasaba chake, na kinasaba cha mtu maana yake ni kujua ukoo wake, yeye ni nani, mtoto wa nani, mtoto wa nani, mtoto wa nani. Idhan kinasaba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kitukufu, akasema yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo mtukufu wa viumbe wa Allah wote na mbora wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo wa mwisho wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama jina lake ni Muhammad, mtoto wa Abdullah, kwa hiyo babake anakuwa ni Abdullah, ambaye babake Abdullah ni mtoto wa Abdul Muttalib, mtoto wa Hashim, mtoto wa Abdu Manaf, mtoto wa Qusay, mtoto wa Kilab, mtoto wa Murrah, mtoto wa Ka'b, mtoto wa Lu'ay, mtoto wa Ghalib, mtoto wa Fihr, mtoto wa Malik, mtoto wa An-Nadhr, mtoto wa Kinana, mtoto wa Khuzaima, mtoto wa Mudrika, mtoto wa Ilyas, mtoto wa Mubar, mtoto wa Nazar, mtoto wa Maad, mtoto wa Adnan. Kufikia hapa kwa Adnan, wanavyoni ambao wanajihimiza na kujua vinasaba wameafikiana kwamba kinasaba cha mtume kwa babu zake kinaenda hivi kama tulivyokutajieni, na wakafikiana wanazuoni wanaofuatilia masala ya kinasaba Waalaikum salam. Kwamba Adnan huyo ambaye tumeishia yeko, min dhurriyati Ismail, ni katika kizazi cha Ismail, ambaye Ismail ambaye ni mtoto wa Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo babu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Adnan, ambaye ukoo wa Mtume unaishia mpaka kwa Adnan, huyo Adnan anatoka katika kizazi cha Ismail, katika wajukuu wa kule chini wa Ismail, ambaye Ismail ni mtoto wa Ibrahim alayhi salam. Lakini wanavyuoni wa ansab ambao wanajihimiza na kujua vinasaba vya watu hawajui sawasawa pako watoto wangapi ambao wako katikati ya huu Adnani na Ismail. Hadha ala sahih. Taban, pana riwayati zingine zimewataja, lakini hizi riwayati hazina nguvu kwa wanavyuoni ambao wanahakikisha maneno. Kwa hiyo Adnan ni katika kizazi cha Ismail bilittifaq, kwa maafikiano, lakini haijulikani sawasawa majina ya watu waliokuwa katikati ya Ismail na Adnan. Kwa hiyo tunafika tunasema kwamba mtukufu Mtume sallallahu alayhi wasallama kizazi chake kinaishia kwa Nabiyullah Ismail hadi kwa Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Kisha baada hapo akahamia kutaja mama yake, akasema mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Amina, ambaye Amina ni mtoto wa Wahab, mtoto wa Abdi Manaf, mtoto wa Zuhra, mtoto wa Kilab, na Kilab ndio ambaye ni babu watano kule kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tulimtaja upande wa baba yake kule. Kwa hiyo nafikiri inaonekana kwamba baba Mtume sallallahu alayhi wasallam na mama yake wote wanatoka kwenye asli moja, kwenye kizazi kimoja, wanakusanyika wote kwenye babu ambaye ni Kilab. Na huu Kilab ambaye ni katika ni babu yao wanayokusanyikia kwake, jina lake ni Hakim, na wengine wakasema jina lake lilikuwa ni Urwa, lakini alikuwa anawindisha sana mbwa zake, alikuwa anatumia tumikisha sana mbwa katika kuinda, ndiyo maana akaitwa Kilab kwa sababu alizoeleka kwa mbwa. Idhan, mpaka hapo tunakuwa tumeelewa kinasaba cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tumejua yeye ni nani na bin nani, na ukoo wake unafikia mpaka kwa Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Naonekana kutokana na muda, la'alla nanaqif huna. Sisi kwetu hatuna matatizo, kama tutaendelea kama tutashimama, sisi kwetu hatuna tatizo, sijui kwenu huko. La, acha tusome hapa, kama kuna swala tusikie, kwa sababu tumetawil kwenye mukaddima, lakini mara nyingine inshallah, kwa sababu tutakuwa tumeingia kwenye samimu almawdu, tatawasal inshallah. Naam, kama kuna mwenye uko na swala au chochote cha kuongeza naweza kukuuliza. Naam Sheikh, mimi na swali kidogo. Naam. Wanani Sheikh rahimahullah amesema wa mustafidan bima yujadu fiha min alqara'in wa shahadat adakhiliyah. Almaksudu hapa min alqara'in wa shahadati dakhiliya, alqara'in nakuwa katika upande wa mambo. Alqara'in ni jamu ya qarina, na qarina ni kitu ambacho kinakujulisha kingine, lakini sio kwa njia moja kwa moja, bali kwa njia kupitia kitu kingine. Yani mathalan, unasema mimi sijui umu ndani pako watu wangapi, sijui umu ndani pako watu wangapi, lakini kwa karina kuona viatu vyenye viko mbele ya mlango. Unajua huko kwetu Sheikh, tunaingiaga ndani tunaacha viatu mbele ya mlango, sijui uko kwenu. Unasema bwana, kwa viatu vyenye viko mbele ya mlango naona patakuwa pako watu watano. Idhan umejua kama pako watu watano ndani kutokana na karina ya viatu kuwepo mlangoni. Hadha ndio inaitwa karina. Walidhalika kuna kitu kingine haukijui chenyewe moja kwa moja isipokuwa kwa kupitia kitu kingine. Ili jambo linaitwa nini? Linaitwa karina. Katika ilmu ya balagha ndio natawasa katika hii masala. Mathalan unasema, mtu anaposema niliona simba inazungumza. Hutuba ya leo ilikuwa ni simba inazungumza. Tunafuata tunasema maana ya simba ni mnyama ambaye anajulikana yuko porini. Wabitali huyu mtu sasa alizungumza kwamba simba inazungumza kwenye hutuba. Simba leo imezungumza kwenye hotuba, simba leo ilizungumza mbele za watu. Bi maana huyu mzungumzaji anakusudia kwamba kuna jamaa mmoja shujaa ndio alizungumza. Tukimwambia ye, lakini hakusema kwamba ni shujaa, amesema ni simba, tunaambia kwa karina kwamba simba hayuzi kazungumza mbele za watu. wapi? Maana Simba izungumzi huko, kuto kuzungumza kwa Simba ni karina ya kutuonesha kwamba huyu jamaa kusudi mnyama ndio ulizungumza, bali anakusudia ni mtu anafanana na Simba katika baadhi ya sifa. Ila na Sheikh anasema hapa kuna masala mengine atahakikisha katika kitabu chake hichi kwa kutumia qara'in, wa hadha na ndio maana qara'in, lakini sijui kama ina neno limoja kwa Kiswahili. Washahadatu dakhili, yani maushahidi ya ndani ambayo ilitokea katika visa, atatumia wakati fulani katika kuhakikisha baadhi ya masala. Naam, kama kuna mwingine mwenye kuwa na swala tunamkaribisha biidhnillah. Na tabaan tunarudi tena kukumbusha ndugu zetu kwamba tabaan durusi zetu zitakusanya vitabu vingi sana vya kielimu ambavyo tutavyovisoma katika fani tofauti tofauti, katika sira, katika lugha, katika fiqhi, katika aqida. Tutasoma kitabu baada ya kitabu, na tutakuwa na mustawa wa kwanza na mustawa wa pili na mustawa wa tatu, wale ambao watavumilia na sisi, kwa sababu kutafuta elimu kunahitaji subira, kunahitaji kuibana nafsi na kumomba taufiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vitabu ambavyo tumevipanga tutavisoma, vitatuchukua muda, tutaikaa huenda hata ni miaka, tutachukua kadhaa, lakini kwa mwenye atasubiri na kumomba Allah taufiki, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia katika baraka zake akapata ilmu, na tutatangaza katika grupi baada ya hivyo utaratibu kisi tutavyoendeka na ratiba za vitabu vitavyokuwa kwenye mustawa wa kwanza na mustawa wa pili insha Allah. Na madarasa yetu yatakuwa online kwa ajili ya kuwarahisishia watu wote ambao wana mustawa wa kuweza kusoma hivi vitabu na kutaka kufaidika nami. Kwa hiyo haitokuwa tu ni sira kama kisi tunavyoona, bali patakuwa na vitabu vingine kama tutavyo kutangazieni insha Allah. Naam. Walikuwa mwenye alikuwa anataka kuuliza Sheikh kama ni Abu Hassan Ali. La, akutaka kuuliza labda tu alikuwa anafinya yetu kuna hapa karibu. Tapako Umul Khair. Naam, Umul Khair. Naam. Naam, salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nimekuwa na mambo ngirudilia ile majina ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kina saba chake. Ndiyo. Naam, pako kingine au ni hicho hicho? Aa, ni hicho hicho. Tayib, majina yake sallallahu alayhi wasallam. Sheikh, nadhani hii nini uko na rekodi itathibiti Sheikh, baadaye utatumia tena sauti kwa mwenye kutaka kustamia baadaye Sheikh Juma. Maashi khair. Tayib, ama majina yake ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. نعم شكرا. طبعا طيب انا بارك الله فيكم. شيخ جمعة نذانا كنا مونجين؟ نعم كنا مونجين شيخ. طيب خلاص اشا تفونجي كيشا كنا كتو تاكوانبيا كما كنا مونجين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقتنا تنقوا بإذن الله تعالى سكو يا جماعة كتدرس الفقه إن شاء الله. Kwa hiyo mjiandae na Mwenyezi Mungu atupe taufiki sote biidhnillahi taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.